إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعم طبعا tunaendelea na barnamaji yetu hii kabla ya swala ya tarawehe na baada ya jana kumaliza ratiba ya Sheikh Abu Khawla katika mihadhara yake. Kwa hiyo siku hizi zilizobakia tutamalizia kwa maana leo mpaka kufikia mwezi 26 tutakuwa tumemaliza zoezi hili la mawaidha kabla ya salat isha na tarawehe. Ama kwa leo tutachukua muda mfupi kwa sababu nimeonelea tu katika jambo ambalo limekuwa linasahaulika sana ni watu kujihusisha zaidi kusikiliza kupata kujua maana ya Qur'ani au tafsiri ya Qur'ani al-Karim. Mara nyingi watu wanajihusisha sana na masomo mengine mbalimbali. Yote ni ya kheri. Ukisoma fikihi kheri, hadithi kheri, akida na mengineyo. Lakini si aghlabu watu kutaka kujua tafsiri ya Qur'ani katika hali ambayo hata ile ya ubaba kunde. Kwa hiyo leo tutaangalia tafsiri ya Qur'an al-Karim. Na kwa sababu leo wale ambao wanafuatilia durusi za tafsiri baada ya salati al-Asr hatukuwa na tafsiri leo kutokana na matatizo ya umeme na generator. Kwa maana sehemu ambayo ilikuwa nimeipangilia kusomesha katika darasa la asiri nilihamishie hapa na kesho tutaendelea kama kawaida, kwa maana ile sehemu ambayo ilikuwa ni leo tuisome katika darasa la asiri tutakuja kuisoma kesho. Lakini nimeona basi sehemu kidogo tu tupate angalau mawili matatu yale ambayo yamo katika tafsiri ya Qur'an al-Karim. Tafsiri ambayo tunaenda nayo katika darasa letu la asiri ni tafsiri ya surat al-Hadid. Na kwa bahati nzuri tumesoma sura hii mpaka kufikia aya nambari 24. Kwa leo ilikuwa tuanze aya nambari 25. Tutachungulia tu kidogo kwa mujibu wa muda wetu. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala katika aya nambari 25 ya surat al-Hadid ambayo ndio imebeba jina la sura hii. Sura hii imeitwa Suratul Hadid kutokana na aya hii ambayo ndio leo tunaitazama hapa kidogo. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, laqad arsalna rusulana, na kwa hakika tuliwapeleka au tuliwatuma mitume wetu, bilbayinati, kwa dalili au hoja zilizo wazi wazi. Walakad arsalna, na kwa yakini tumetuma tumapeleka mitume wetu rusulana bimana mingi, na wingi wake ukisoma katika Qur'ani utapata wale ambao waliotajwa, lakini kuna wengine mbalimbali ambao hawakutajwa. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema tuliwapeleka hawa manabii wetu mitume wetu bil bayyinati, yani kwa dalili au hoja zilizokuwa bayyin, ziko wazi wazi, yani hakuna kificho ndani yake. Na moja katika jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala anapowapeleka mitume mahala popote, basi anawapeleka na hoja zilizo wazi wazi. Sasa hizi hoja za wazi wazi ni zipi? Amezifasiri al-Imam al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah katika tafsiri yake kwamba ni al-mu'jizat, ni mambo matano. Miujiza, mitume wengi walikuwa wana miujiza, na miujiza hii ni maarufu ladaiku. Tukisema kisa cha Nabii Musa alayhi salam, kila mmoja anajua kwamba Nabii Musa alayhi salam miujiza yake mkubwa ilikuwa ni kuingiza mkono wake katika kwapa na kuutoa unakuwa ni baidha min ghairi su, unang'aa, sio kama kuna ubaya wote. Na nyingine ilikuwa akiweka fumba yake basi fa idha hiya hayatun tas'a, nyoka anageuka, fimbo ile inageuka inakuwa nyoka. Na ziko miujiza mengine mbalimbali. Kwa manabii wengi walikuwa wamepelekwa pamoja na albayinati bimaana almu'jizati. Akasema vile vile Ibn Kathir rahimahullah, maana albayinati kwa mamitume walipelekwa walhujaj walburhan waldalail, wamepelekwa na hujja, yani mtume anakwenda na hujja, anakwenda kwa watu, mtume kama yeye ni mtume alikwenda na dalili, anakwenda na burhan. Na vile vile akasema Ibn Kathir na alqati'ati. Kwa hiyo vitu hivi vitatu alhujaj walburhan walqati'at ni vitu ambavyo ukiviangalia vyote vinazunguka mahala pamoja, lakini kila kimoja kina maana yake. Mfano ukisema burhan na ukisema dalili, basi iko tofauti, yani hunaka alfarqu baina dalili walburhan. Dalili siku zote inakuwa ni kitu ambacho kinachodalla, kinachoonyesha, na ikawa mtu inampa ule ufumbuzi wa akili kwamba ala, kumbe hili linalofanywa, kumbe dalili yake ni hii. Na burhan ni ule uhakiki wa jambo ambalo lishatolewa dalili, na akili inakuwa haiwezi tena kukataa au kupinga. Kwa hiyo iko tofauti baina ya alburhan wa dalili. Kusema dalili katika lugha nyingine unasema ni evidence, na burhani ni proof, kwamba una proof kitu. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala amewapeleka mitume wake kwa dalili, yani kwa maana kwa evidence, na vile vile burhani kwa proof, na akawapeleka na al-hujaj yani hujja, na alqati'ati amewapeleka na alqati'ati ni vitu ambavyo vilivyokuwa vinatosema qat'a, vina kata. Kuna debate, kuna mnakasha, huyu kasema sio, huyu kasema ndio, basi ikasemwa neno moja tu likamaliza utata. Hii inaitwa alqati'ati. Laqad arsalna rusulana bilbayyinati, na bila shaka tuliwapeleka mitume wetu bilbayinati, na dalili zilizokuwa waziwazi. Wa anzalna mahum, na tukateremsha pamoja na wao mitume alkitabu, bimaana alkutub, alkutubu samawiya inaitwa. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala amewapeleka na bilbayinati, yani dalili, hoja, burhan, qati'ati. Na isitoshe akawapelekea, yani akawapeleka pamoja nao mitume, ni vitabu. Kwa hiyo vitabu ambapo vilivyokuja pamoja na mitume, vitabu hivi vinatoka mbinguni kwa Allah. Na ndio maana kwamba vinaitwa al-kutubus samawiya, ni vitabu vinatoka mbinguni, sio vile ambavyo vimeandikwa na watu. Nasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa anzalna ma'ahum al-kitab, na tukateremshia mitume hao pamoja na vitabu. Wal mizan, na vile vile tukateremshia nini? Mizani. Almizani huna bimaana al-adl, yani uadilifu, kama al-mufasiri Ibn Kathir katika tafsiri yake, wal mizanu wal adl ni uadilifu. Qala lahu Mujahid wa Qatada wa ghayruhu, na mizani hizo ani uadilifu huo, liyakuma an-nasu bil qisti, ili watu wapate kusimamia uadilifu. Liyakuma an-nasu, ili watu wapate kusimamia, bil qisti, uadilifu. Uadilifu duniani hakuna uadilifu zaidi ya kitabu cha Allah na yale aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengine yote ni vitu tu vya kubabaisha babaisha. Akaona mtu kama kuna ukweli, kama kuna uadilifu, kama kuna haki, lakini uadilifu na haki na ukweli umo ndani ya kitabu cha Allah, na kama alivyokuja bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kushuhudia hayo. Akasema Ibn Kathir kwamba al-adl wal mizan huwa al-adl wa huwa al-haq, ni haki, haki ambayo alladhi tashhadu bihi al-uqul as-sahiha, akili iliyokuwa salama imesalimika, basi inashuhudia kwamba hili jambo ni la haki na hili jambo ni la uadilifu. Ama akili ambayo ilikuwa haiko salama, imetawaliwa na matamanio ya nafsi, basi mara nyingi ile uadilifu anaona kwamba ni dhulma na haki anaona ni batili. Almuhimu, Allah subhanahu wa ta'ala akawa ameteremsha uadilifu ili watu wapate kusimamia uadilifu huo. Kisha akasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa anzalna alhadida, na tukakiteremsha chuma. Chuma kimeteremshwa kivipi? Wafasirina wote wanasema kwamba wa anzalna alhadid bimaana wa khalaqna alhadid, na tukakiumba chuma. Chuma hichi ambacho unachokiona wewe hichi, basi chuma hichi Allah subhanahu wa ta'ala amekiumba, ingawaje anasema wa anzalna alhadid. Kama tulivyosema mwanzo, sura hii imepewa jina suratul hadid kutokana na kwamba aya hii nambari 25 imetaja jina au neno hili la alhadid. Chuma hichi ambapo Allah amekiumba, amekielezea kina sifa za kipekee, yani ni madini. Madini haya ya chuma yanatofautika kabisa na madini aina nyingine nyingine kama vile kopa na vinginevyo. Miongoni mwa sifa za kipekee alizozieleza Allah subhanahu wa ta'ala kuhusu sifa za chuma, akasema fihi ba'sun shadid, chuma ni chuma ambacho kile chenye nguvu. Ba'sun shadid, yani ni ukisikia kwamba fulani chuma bwana, yani kwa maana ana nguvu. Nini asili ya chuma? Ni nguvu. Tofauti ukisema kwamba mti utafanya vile unavyotaka, uko flexible, lakini chuma kinakuwa na hali ya nguvu, kiko very strong. Ndio maana Allah akasema fihi ba'sun shadid. Ibn Kathir rahimahullah katika tafsiri yake akasema hichi chuma kimeelezewa katika aya hii kilikuwa kina maana maalum. Maana gani? Ni kwamba waja'alna alhadida radi'an liman aba alhaq wa anadahu alayhi, tumekifanya chuma iwe ni silaha kwa yote yule ambaye alokuwa mwenye kuipinga haki na akaifanyia anadi, silaha yake itakuwa ni chuma. lakini si kwa maana tu basi chuma kitatumika vibaya baada kwamba mtu huyu amesimamishiwa alhujaj walbayinat na kila aina dalili akakataa, hapo ndipo ambapo chuma hicho kitafanya kazi, bimaana kwamba itakuwa ni moja katika silaha. Ukasema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha Waislamu wapigane katika vita hivi, lakini vita havipigani kwa nini? Kwa mikono. Vita havipigani kwa fiagio. Vita vinapigana kwa silaha ambayo ni nini? Ni panga na nyinginezo mikuki. Hivi vyote vimeumbwa, vimetengenezwa kutokana na nini? Na chuma. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Ibn Umar anasema bu'ithu bisayf baina yaday as-sa'a, nimetumwa mimi kabla ya kiyama lakini kwa kutumia nini? Upanga. Hatta yu'badu Allah wahdahu la sharika la, mpaka Allah aabudiwe peke yake pasipo na kushirikishwa. Waj'ala rizqi tahta dhilli, na zimefanywa riziki zangu ziko chini ya kivuli cha nini? Rubhi, kivuli cha mkuki. Bimaana ni kwamba panapopigana vita basi inapatikaniwa ngawira al-ghanima, ngawira ile katika mgao, basi uko mgao wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo inachopatikaniwa katika ngawira, Mtume sallam anaweza akapewa ngawira ile akatumia hata nusu mwaka, miezi sita. Kwa akasema kwamba nimejaliwa riziki yangu iko chini ya kivuli cha mkuki. Waja'ala dhulla was-saghara ala man khalafa amri, na imejaliwa udhalili na unyonge kwa mtu yoyote basi yule ambaye alokuwa atakwenda kinyume na amri yangu, atakwenda kinyume na mafundisho yangu, bila shaka huyu atakuwa ni dhalili na atakuwa ni mnyonge. Akamalizia bwana mtume akasema waman tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, na yeyote yule ambaye atashabihiana na watu biqaumin wote wale basi na yeye atakuwa minhum miongoni mwao. Kwa hiyo maulama katika kusieleza hadithi hii wakasema hakuna ubaya mkubwa zaidi kama muislamu kujishabihisha na makafiri, kama muislamu kujishabihisha na mayahudi, kama muislamu kujishabihisha na majusi, vitu watu hawa watatu kujishabihisha kulichokusudiwa hapa. Waman tashabaha biqaumin, yeyote mwenye kushabihisha na al-kufar al-yahud wal-majus basi fahuwa minhum, yeye anakuwa pamoja nao, yani ni among them, yuko pamoja nao. Kama itabidi kuna ile mchakacho wa kuchakachuliwa watu watambua wewe uko huku, hapana mimi muislamu, mbona umeshabihiana na wewe uko huku? Sasa wakaeleza wanazuoni mshabaha mara nyingi unakuja katika mambo mafuatayo. La kwanza katika masala ya akhlaq, tabia. Pili katika masala ya al-afrah, furaha. Bimaana kuna idi, idi ambazo tu za Kiislamu ni mbili, idi al-adha na idi al-fitr. Lakini hao Wakristo wana idi ya Pasaka, wana idi ya Krismasi, wana idi ya nini. Sasa mtu atakuwa ambaye afurahika siku za sikukuu za Pasaka, za Krismasi, huyu ameshabihiana na Wakristo bila shaka. Bwana Mtume anasema fa huwa minhum, kwamba mtu atashabihiana na sikukuu za kijingajinga. Unaambiwa kwamba leo ni April Fool, kwa hiyo na wewe ukaingia sasa wadanganya wenzio, waambia kwamba fulani fulani kuna jambo fulani, April Fool bwana, basi na wewe fahuwa minhum. Na walilahi alhamdu, nafikiri watu wengi washaelewa upuzi huu wa April Fool. Siku hizi hauna nguvu sana, hata ukisoma katika magazeti zi media. Zamani ilikuwa gazeti kinabeba kichwa cha habari unashtuka, Mbowe kajiunga na CCM. Kumbe bwana April Fool bwana. Kumbe April Fool. Wale wapigaji mpira wanaba chama kajiunga na Yanga Jangwani. Chama kajiunga na Yanga, ai bwana April Fool. Sasa alhamdulillah naona watu wengi wameelewa. Sasa mtu mwenye kuhangaikia na mambo ya kipuzi haya, April Fool na Pasaka, yeye ndio mtume akasema wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Naam. Kisha akasema fihi ba'sun shadid, yani katika chuma hicho chenye nguvu, yani kinatengenezewa asilaha kasayuf, kama mfano vile panga, walhirab na mikuki, wasinani na visu, wanisal na vile vile mishale, wadoro, nguo za chuma za kivita, na mfano wa vitu kama hivyo ambapo mara nyingi vinatumika katika masala ya nini ya kivita. Lakini chuma vile vile kinatumika katika mambo ya kawaida. Akasema Ibn Kathir, mfano chuma kinatumika, yusta'anu biha fil haratha, katika kulima. Katika kulima kuna jembe, kuna mashoka, kuna nini, ni chuma. Na vile vile chuma kinatumika katika at-tabakh, masala ya kupika. Kupika kuna majiko ambayo lazima yanatumia material yake ni vyuma, walfas walqudum walmishar, misumeno, machepe hayo, walizmil, bisibisi na walmijrafa na sururu na vitu vingine, walalati na vitu vingi vinatengenezwa kwa nini? Vinatengenezwa kwa chuma. Kwa hiyo kuonesha kwamba chuma kina manufaa mengi kabisa, kiasi ambacho hata Allah subhanahu wa ta'ala akasema wafihi manafa, yani ndani ya chuma kuna manufaa mengi, huwezi kuzungumza yote, lakini miongoni mwayo ni kama hivi: chuma chatumika katika masala ya ukulima, silaha na kama hivyo. Lakini hata vile vile miongoni mwa manufaa ya chuma ni pale ambapo mwanadamu anapokuwa katika ule ubora wake wa afya, yaambiwa kwamba mwanadamu damu yake iko vizuri kabisa. Damu kipimo ngapi hapa bwana? Iko 13 point ngapi? Ala, 13 point ngapi ndio ikizidishwa hiyo mara 7. Almuhimu inakuwa katika damu, kumbe ule uzima wa damu wa mtu, kitu kikubwa kabisa kinacholeta ule uzima na afya ya damu ni chuma. Asilimia 75 ya damu kunakuwa na chuma. Na mara nyingi mtu anapoumwa akaambiwa sasa inabidi apate vitu vya kuongeza damu, basi vitu vile vinakuwa ndani yake asilimia kubwa ni chuma, iron, au kuna ferrous. Katika chemistry ukisema iron inaandikwa F alafu na E ndogo. Almuhimu tutasimamia hapa kwa sababu ilikuwa ni kiasi tu cha kufahamisha watu kwamba kuna umuhimu watu kujua tafsiri ya Qur'ani, na wasidharau watu kudurusu za tafsiri za Qur'ani, kwa sababu zinamjenga mtu katika imani moja kwa moja. Kwa nini? Kwa sababu anazungumziwa maneno ya Allah moja kwa moja. Lakini ukisoma vitabu vingine unazungumza sana maneno ya watu, ya watu yafasirie ulete kwako. Kwa hiyo Qur'ani uko muhimu wa kuisoma. أقول هذا واستغفر الله لي ولكم إن شاء الله.